हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, आठवा भाग। विल्सोटर उन सारे अणुओं की संरचना नहीं खोज पाए, पर उन्होंने इतना जरूर ढूंढा कि परमाणु में अणुओं के छोटे छल्ले थे। हर एक छल्ले में चार कार्बन और एक नाइट्रोजन का अणु था। इस प्रकार की संरचना को पिरोल रिंग कहते हैं। इसलिए विल्सोटर को 1915 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद एक अन्य जर्मन वैज्ञानिक हंस फिशर ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उसने दिखाया कि चार पिरोल रिंग्स को एक बड़े छल्ले प्रोफेरिन रिंग में सजाया जा सकता था। प्रोफेरिन रिंग के केंद्र में एक लोहे के अणु और कुछ अणुओं के छल्लों को रिंग के रिम के साथ जोड़कर उसने हीम नाम के यौगिक का ढोचा खोजा। हीम के ही कारण रक्त लाल होता है। यह उसने 1930 में किया और उसी वर्ष इस शोध के लिए उसे रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। क्लोरोफिल का ढांचा हीम से मिलता जुलता निकला। क्लोरोफिल की प्रोफेरिन रिंग के केंद्र में लोहे की बजाय एक मैग्नीशियम का अणु था। क्लोरोफिल में रिम के साथ जुड़ी अणुओं की चंस हीम की तुलना में अलग और अधिक जटिल थी, पर फिशर ने उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसका अंतिम प्रमाण मिला 1960 में, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट मर्स वुडवर्ड ने सारे अणुओं को फिशर के बताए अनुसार सही नियोजन में सजाया। वुडवर्ड को पदार्थ मिला वो हरे पौधों से मिले क्लोरोफिल जैसा ही काम करता था। इसका मतलब फिशर का सुझाया ढांचा एकदम ठीक था। इस कार्य और अन्य अनुसंधान के लिए वुडवर्ड को 1965 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आपको शायद लगे कि हरे पौधों से क्लोरोफिल प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिक उससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू कर सकते थे। कल्पना करें, एक प्रयोग की क्लोरोफिल को पानी में घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़े। क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिलकर ग्लूकोज और स्टार्च बनाना चाहिए। शायद बनाना चाहिए था, परंतु असलियत में बनता नहीं है। क्लोरोफिल पौधे के अंदर काम करता है, पौधे के बाहर नहीं। पर ऐसा क्यों होता है? पौधे के अंदर क्लोरोफिल एक जटिल प्रक्रिया का अंग होता है। क्लोरोफिल का पूरा तंत्र काम करता है। क्लोरोफिल अकेले काम नहीं करता है। सब प्राणी और पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका एक इंच का लगभग 1/750 हिस्सा होती है। कुछ बहुत छोटे प्राणी और पौधे केवल एक कोशिका के बने होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप में से ही देखा जा सकता है। बड़े प्राणी और पौधे भी छोटे कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु उनमें बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं होती हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर में करीब 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं।